Oh kijk, er gaat iemand anders trompet spelen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Een ster wordt geboren hier op Radio Pattenkoek. Kom op, zet hem op. Zet hem ik op. Heb dit nog nooit gedaan. Hoor. Nee, maar doe het, doe het. Talent, toch? Talent. Talent. Big talent. He's got talent. They're too ambitious. She's too ambitious. Ja, you're too ambitious. Ja, je moet meer tijd nemen. Meer tijd ik nemen. Moet tijd nemen, maar ik ben een hele goede pianist eigenlijk. Oh, je ik bent ben meer van die... Stiekem pianist. Ja? Stiekem? Hoe ja, kan je nou stiekem pianist zijn? Omdat ik aan mensen nooit vertel dat ik een hele goede pianist ben eigenlijk. Oh, maar ik nou ben... heb je het wel verteld. Nu wel, aan de wereld, ja. Ja. Maar ze weten mijn naam niet. Nou, de truth is out there. Maar ik weet het. Maar ze herkennen mijn stem wel vaak. Ja, ik denk het ook, ja. Maar speel je thuis piano dan of zo? Of, nee, ik speel geen thuis piano, maar ik heb wel... Maar je kan het wel. Nee, ik heb piano gespeeld vanaf ik 3 jaar oud ben. Oh, ja. Kijk, ja, dan heb je het echt in je vingers, ja. Maar en daarna ben ik voor mode en fotografie gegaan waar mijn ouders allemaal niet blij mee zijn. Oh ja, nou ja. That's life. Maar je kan wel piano spelen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, daar zou ik wel mee doen. Ja. Ja toch? Nee. Het is mooi hoor. Het is mooi. Als je dat al op je derde geleerd hebt, vanaf je derde, dan heb je het echt in je vingers. Dan kan je heel bijzondere dingen, denk ik. Het is waar. Maar eigenlijk al mijn talenten wordt, zeg, ik moet een cirkel doorbreken wat mijn ouders denken. Oh. Ja. Oké. Okay. Nou, moet je zelf doen. Maar ik denk dat iedereen die queer is of iedereen die bepaalde dingen... Als je goed bent in wiskunde, scheikunde en dat soort dingen, dan wordt verwacht dat je dat gaat doen. En je doet dat niet. Ik had hetzelfde. Ik was best wel heel goed in wiskunde, maar ik ben uit protest ben ik politicologie gaan studeren. Oh, maar het ding is, als jij goed, het schijnt als je goed in wiskunde bent, dat je ook goed bent in piano spelen eigenlijk. Oh ja? Ja. Want hij heeft met elkaar te maken kennelijk. Ja. Dus ja, ik heb wel dat ik, als ik achter een piano zit, dan kan ik wel dingen doen. Ja, en dat heeft te maken dat je... Ik kan je... wel mijn intentie vertalen in, in geluid toch wel. De logica, en daarom doe je dit ook. Ja, heeft met elkaar te maken, zeg maar. Ja. Het komt wel ergens uit met een kleine omweg soms. Oh ja. Wat je doet in het leven eigenlijk. Ja. Nou ja, weet je, voor mij dit is een combinatie van alles wat ik in mijn leven gedaan heb. Alles zit erin. Fantastisch. Ja. En kom je bij ADEF? Ja. 19 oktober. Dat is een rare vraag om te stellen, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, wij hebben een wagen met 4 collectieven. Oh, oké. Okay. Voor tenminste, met mijn collectief doe ik voor de derde keer mee. Ja, en welk collectief is dat? We hebben 1 wagen met z'n allen. Ja. Dat is zeg maar Queer for Climate. Ja. Fashion Action. Ja. Wat van Extinction Rebellion vandaan komt. Ja. En een XR drag. Oh, kijk. Oh, die drag group. Die zijn ook leuk. En Queer Landing, wat voor mij is. Oh, oké. Okay. Queer Landing. Ja. Oké, dat is een mooie naam. Ja, dankjewel. Dat is... Dat schept bij mij dan ook meteen een soort verwachtingspatroon. Queer Landing. Gewoon... Ja, een landingsplaats voor queers. Die gewoon een landingsplaats nodig hebben. Ja, gewoon we landen. Ja. En we nemen met z'n allen over. Ja. Zowel met het publiek. Ja, samen, met z'n allen. Gewoon zo. Ja. op een natuurlijke manier. Want we zijn van natuur uiteindelijk. Ja, maar ik vind een landingsplaats vind ik echt een heel mooi, mooi beeld. Vind ik ook. Ja? Ja. Gewoon van. Mooi. Ik vond het heel veilig. Ja, het geeft het gevoel van alsof je een vliegeraar of een vogel bent. Mm. Want wij zijn mensen die soms zouden natuurlijk willen kunnen vliegen, ja. Maar we hebben ook zwaartekracht, toch? Ja. We willen allemaal vliegen, want als we vliegen dan zijn we in een soort balans. Ja, maar het ding is dat we eigenlijk al lopend aan het vliegen zijn. Als je heel goed over nadenkt. We verplaatsen zich van plek naar plek. Ja. En dat is onze manier van vliegen. Ja. Nou ja, kijk, als je je hoofd als los element beschouwt, ja. Je hoofd vliegt de hele dag rond. Dat is waar. Gedragen door je schouders en je nek, alles. Maar vliegt wel rond de hele dag. Dat is waar. Eigenlijk wel, ja. Maar ik heb altijd wel iets voor, vanaf kinds af aan, iets voor vliegen gehad. Eigenlijk alles wat ik deed, had wel iets met vliegen, bevlogen, mee te maken. Oh, ja. Maar het is wel zodanig, zeg maar, dat ik dan moest kijken van, is het wel environmental friendly? Ja, dus ik heb mode gestudeerd, waar mijn ouders op notabene tegen zijn. Ja, ja. En helaas hun niet spreek daardoor. Oh ja? En, ja. Inderdaad. En ik heb ze nog steeds lief in mijn hart. Ja. Maar, ja, tuurlijk, ja. Maar nadat ik gestudeerd heb, dacht ik wel van, wat breng jij hier op deze aarde? In de zin van, je gaat alleen maar nog meer troep brengen. Ja. Dit is eigenlijk niet oké. Okay. Ja. Nou ja, dus, met name bij Fashion is dat gewoon echt zo'n gigantisch ding. Ja. Zoveel troep. Inderdaad, het is heel veel troep. Die alleen maar gemaakt wordt om weggegooid te worden, weet je wel. Ik wil met een beetje geluk. Ja. Zit er tussen het moment dat het afval geproduceerd wordt en het afval als afval verwerkt wordt, zit er een moment dat het gedragen wordt. Ja. Een kortstondig moment. Nee, het heeft naast de auto-industrie is het meest vervuilende industrie ter wereld. Waar miljarden gelden omgaan. Ja. En bijvoorbeeld, nu mogen we bijvoorbeeld hier, is er dat je voor plastic betaalt en plastic en dat soort dingen. Ja, maar in, ik geloof, als ik het goed heb, in 2014 geloof ik, heeft zeg maar, de Keniaanse regering, hebben ze gezegd van, zij waren de eerste van, wij willen geen plastic. Geen plastic. Kijk. We willen geen plastic gebruiken. Ja. Ze waren ver vooruitstrevend dan de Europeanen daarin. Maar dat was Kenia? Kenia, inderdaad. Oh, wow. Daarbovenop, ja, dat hebben zij gedaan. En daarbovenop hebben zij ook gedacht van, oké, beste Europeanen, breng jullie kleding, stuur jullie kleding ook niet naar ons. Ja. Want onze hele markt gaat kapot. Ja, en milieu gaat kapot. Ja. Wij willen het niet. Ze gewoon terugretourneren, wat ze vanuit, terugsturen wat ze vanuit hier kregen. Hou die troep bij je. Hou die troep bij jezelf. Precies. En de dingen worden naar de globale zuid gestuurd. Ja. Ik zelf, mijn ouders komen uit Somalië, al kom ik zelf uit Europa, geboren in Europa. Ja. Maar daar nog, zeg maar, op straat word ik nog steeds, net als de Chinezen wordt genoemd, Hanky Panky Shanghai of Nihao. Of naar mij toe, hey piraat. Somali, piraat. Oh, maar de mensen hier in het westen weten dit niet. Wat zij roepen in de zin van piraat bijvoorbeeld. Mag hier iets over vertellen? Ja, zeker. Natuurlijk. Want het hele piraterij, wat er gebeurde was zeg maar... Somalische land werd gekoloniseerd door de Engelsen, door de Italianen. Ja. Amerikanen hebben geprobeerd, ja. Cubanen hebben geprobeerd, ja. de Russen hebben geprobeerd. Ja. Maar omdat het land geen regering had, ja. Land is zeg maar aan de Indische Oceaan. Ja. Ze hebben gewoon een kust van 3000 kilometer minimaal. Ja. En wat er gebeurde was zeg maar dat de afvalstoffen wat boten mee zich hadden. Normaliter heb je plek waar je dat weggooit. En voor betaald. Van die boten, ja. Ja, ja. Maar omdat zij gingen illegaal gifstoffen in de Indische Oceaan dumpen. Ja, en dat is heel lang de mentaliteit van de scheepvaart, van donderend boven boord. Precies. Ja, en wat dat is niks, weet je wel. Ja. Het is een grote oceaan, je hebt er al last van. Precies. Ja. Ja. En zij dumpten daarin. En die mensen op die boten van de Somalische kant waren echt zo van, hey, we hebben geen regering, jij weet dat dit niet oké is, haal eruit wat je gegooid hebt. Natuurlijk lukt dat niet natuurlijk, want je hebt al inmiddels erin gegooid. En zij waren echt zo van, je moet voor kosten betalen. En die mensen moesten dan... die hebben dan wat betaald. Ja. Hier werden ze gezien in Europa als een piraten. Ja. En die moesten in Den Haag voorkomen. Oh, en die zijn in gevangenissen ingestopt. Ja. Want ze hebben niemand die voor hun opkomt. Ja. Om dat te zeggen van, hey, dit was voor milieuactie. Ja. En er zijn 10 kinderen geboren... met het meest vreselijke vervormingen, lichaamsvervormingen, wat niemand weet wat het is. En dat is echt absurd, want die mensen leven van, ook van visserij. Ze eten vis op, al ben ik zelf vegan, uit die zee. En daar word je ziek van en je bent bijvoorbeeld zwanger en dan je krijgt gewoon een kind, komt eruit. Die je niet uitziet als... Dat ongestraft gewoon voorbij, dat het gewoon kan passeren. Ja, en die mensen hebben gewoon levenslang gevangenisstraffen gekregen hier in Nederland. En ze hebben geen regering, nu hebben ze een regering, maar niemand komt voor hun op. Dus die zijn aan het rotten in een volledig in een gevangenis in Nederland. Ja. Hebben wij hier opgeborgen? Nee, ze werden vandaar meegenomen, hier berecht. Ja. Want je hebt de Haagse internationale gerechtshof. En dat is gebeurd. Heftig toch? En moet je dat bij bedenken? Want kijk, nu zien we het ook met wat gaande is met Libanon, Syrië en Palestina. Door de sociale media wordt dat opgepakt natuurlijk. Maar dan kijk je, history repeats again. Black and brown people wordt nooit naar omgekeken. Want dat zie je in Congo en dat zie je notabene in Sudan. En niemand die de straat opgaat, je zag protest. Het hier. Je zag het hier met de Oekraïnse vluchtelingen. Er waren een aantal vluchtelingen met kleur. Ja. En die zijn gewoon de goot ingetrapt hoor. Ja, en... Die witte Oekraïners die op ons lijken, zeg maar. Ja. Ja. Die zijn allemaal prachtig opgevangen. Maar die al die gekleurde mensen... Nee. Die zijn gewoon de goot ingetrapt hoor. Ja, nee. Dat is niet normaal. Het ding was zeg maar dat mensen zeg maar... die daar kwamen, Afrikaanse, die kwamen studeren of om te werken in Oekraïne. Ja. En ze konden het land niet eens uit. Ja. Er waren treinen waarmee je weg kon. Precies, maar zij werden gewoon eruit gegooid. Ja. om niet met die trein te mogen. Ja, precies, ze werden van die trein al uitgegooid. Ooit uitgegooid. Racisme op een top. Vreselijk. Maar dat gebeurt hetzelfde ook nu in Libanon ook. Want er zijn Afrikaanse mensen uit Sierra Leone, allerlei landen. En die kwamen dan werken als oppas. Of een huishouder. En die mensen die dan dat werk hun lieten doen, die zijn gevlucht zelf naar plekken zoals Dubai. Oh, ja. En ze hebben tegen die mensen gezegd van, ja, ga maar de straat op en find your sister. Met andere woorden, find your other black people. En die leven nu op straat. Zonder telefoon. Ze kunnen niet eens hun eigen mensen bellen van, ze willen heel graag terug. Maar ze kunnen niet eens in contact komen met familieleden in de Afrikaanse continent. En ze zijn gewoon vast gewoon... Ja, en Libanon is, wat ik begrepen heb, Libanon is ter grootte van Londen. Heel klein, dichtbevolkt. Ja, het is kikkerdruk. Er zijn zoveel mensen die daarheen zijn gegaan die op de vlucht zijn. Echt heftig. Echt heel heftig. Echt heftig. Echt heftig. Dus de wereld is op zijn kop. Ja, er moet er flink wat geschud worden voordat er weer wat... Nou, ik zou zeggen gewoon... de mensheid moet niet prehistorisch denken, maar juist stoppen met wapens. Wapens, gewoon, je kan jezelf Europa noemen of Amerika of wat dan ook. En ook andere dingen is ook, waar ik kwaad op ben, is zeg maar dat notabene United States of America voor gevrijwaard wordt voor alles. Ze hebben gewoon deze motherfuckers, pardon, excuse my words. Ze hebben heel veel ellende veroorzaakt, overal ter wereld. En zij willen dat ze ermee weg horen te komen, dat ze ubermensen zijn. Ja. En dat gaat te ver. Ja. Dat is niet oké. Okay. Ja. En lieve mensen, lieve luisteraars, laten we allemaal uit onze grotten, waar we ook zijn, uitkomen. Ja. En allereerst wat we doen met z'n allen is zeggen nee tegen wapens. Ja. Wapens mogen niet bestaan. Ja. Als ik een regeringsleider zou zijn, nummer 1, zou ik zo iemand zijn geweest dat ik alle wapens in zou nemen. En verbranden die handel. Waarom moeten wij vechten? Waarom moeten wij dit tegen elkaar doen? Ze kunnen ze omsmelten door potten en pannen en kunnen we eten maken voor mensen. Ja, en nog erger is zeg maar, hoe komt dat zeg maar, zo Amerikanen zeggen van, oh, we hebben geen geld voor onze eigen mensen. Ja. Maar wel geld om notabene naar Israël. Wapens. Ja, niet voor eten, niet voor mensen. En Nederland ook notabene nu. Met een nieuwe wetvoorstelling in te willen schakelen. Om parlementen voorbij het spel zetten. Nee, de hele rechtssysteem buiten het spel willen zetten. Waar zijn we mee bezig? Nou, weet je waar we mee bezig zijn? Ja. We zijn bezig om een feestje te vieren op de ADM. Precies. Het is belangrijk dat wij hier bij elkaar komen. Precies. Het is belangrijk om feest te vieren. Het is belangrijk om feest te vieren. Ja. Maar ook in achterhoofd te houden. Maar hier ontmoeten we elkaar allemaal. Precies. Hier praten we met elkaar. Hier zijn we allemaal samen. Waar het om gaat. Zijn we onszelf ook allemaal. Ja, dat ja. is belangrijk. Precies. Het is niet alleen feesten, maar het is ook politiek. Ja. Het is ook gewoon schenen schoppen waar het nodig is op een goede manier. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, nou, dank jou wel. Ik vond het heel fijn dat je dit allemaal wilde. Dankjewel, dankjewel. Ik hoop een keer een radio met je te maken. Ja. Ik had een evenement gisteravond in Haarlem. Queer Landing. Het was een jazzfestival. Oh, cool. Het was geslaagd. Ik heb nooit eerder jazz gedaan, maar het was geslaagd, inderdaad. Nou, leuk. Ja, moet je vaker doen dan, toch? Ja. Ja. Ja, ik ga even nog. Heel nodig? Nee, juist. Ik ga even kijken naar het bandje binnen, denk ik. Want er gaat iets leuks gebeuren. Sorry dat ik je heel lang gestoord heb. Nou, integendeel, het is echt super welkom. Ik wist niet wanneer op te houden. Dat je zou zeggen van, hey, it's enough. Nee. Jeetje, nou dat was wel weer even een interessante...